radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Mensen die van hun werkgever niet het cao-loon betaald krijgen, krijgen meer mogelijkheden om hun recht te halen en het achterstallige loon te innen. Dat is een van de gevolgen van de nieuwe wet waarin minister Lodewijk Asscher de schijnconstructies met vooral Oost-Europese werknemers gaat aanpakken. Asscher wil met zijn wet voorkomen dat bedrijven Oost-Europese werknemers onder het minimumloon betalen, waardoor zij Nederlanders verdringen op de arbeidsmarkt. In verband met de nationale staking maandag in België willen de luchtverkeersleiders het Belgische luchtruim vanaf zondagavond 10 uur een etmaal sluiten. Dat betekent dat er in België geen enkel vliegtuig kan opstijgen of landen. De vakbond kondigde de actie bij de luchtverkeersleider Belgacontrol vanmiddag aan. De nationale stakingsdag maandag is gericht tegen de bezuinigingsplannen van de centrumrechtse regering Michel. Het vliegverkeer boven Londen is stilgelegd vanwege een computerstoring. Een tiental vluchten vanaf Schiphol naar Londen en andersom zijn geannuleerd of vertraagd. Reizigers krijgen het advies om de actuele vertrekinfo te raadplegen. De Britse luchtverkeersleiding zegt dat er een technische storing is in hun luchtverkeersleidingscentrum in Swanwick, ongeveer 135 kilometer ten zuidwesten van Londen. Het weer. Vandaag is in het noordwestelijk kustgebied kans op een zuidwester storm met veel regen. In het binnenland staat een krachtige wind, windstoten van 70 tot 90 km per uur. En in de kustgebieden zijn windstoten mogelijk van 90 tot 110 km per uur. Het wordt daarmee zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sybe de Vos. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat. Ik weet niet hoe het u vergaat bij het lezen van de Torah en het ieder jaar opnieuw luisteren naar dezelfde verhalen. Het idee alleen al kan verveling oproepen of uitholling van de verhalen tot gevolg hebben. Maar als we elke keer weer opnieuw naar de Torah willen luisteren, is het steeds weer nieuw en kunnen we de verhalen nooit uitlezen. Zoals die dame die een geleende Bijbel bij een dominee kwam terugbrengen met de woorden: ik heb hem uit hoor. Nu zijn er sommige boeken die ik wel meerdere keren wil lezen, maar niet te snel achter elkaar. En er zijn ook films die we keer op keer kunnen bekijken en bijna woordelijk kunnen meezeggen, die blijkbaar een dieper level in ons leven raken. Eén daarvan is voor mij de film The Quarrel, waarin twee Oost-Europese Joodse mannen elkaar na de Shoah weer tegen het lijf lopen. Er had ooit een verwijdering plaatsgevonden. De een heeft God afgezworen en de andere is rabbijn geworden en leidt een yeshiva. Nu ontmoeten ze elkaar weer en er ontstaat een heftige woordenwisseling, een quarrel. Maar aan het eind van de film erkennen ze, ondanks hun grote verschillen, dat ze elkaar nodig hebben. Zoals Jozef zonder zijn broers gewoon alleen was. Daarmee komen we op de parasha van deze week. De 9e lezing uit het boek Bereshit Genesis. 4 parashot lang zullen we ons met de Jozef-verhalen bezighouden. Hier komen alle lijnen van het eerste Bijbelboek samen. Zoals bij een symfonie alle thema's en motieven in de finale nogmaals de revue passeren. Het is de climax van de Torah. Daar kan geen film tegenop. De naam van het gedeelte luidt Vayeshev en hij woonde. De wortel van het woord is Yashav, zitten, verblijven, wonen. Bij het lezen van het gedeelte kun je over het grotere geheel afvragen wie waar verblijft. Jacob in Canaan, Jozef in Egypte of Jehuda in Adulam. Jacob, oftewel Israël, is eindelijk in Hebron aangekomen, de woonplaats van Abraham en van Yitzchak. Zo vertelde hoofdstuk 35 ons. Eindelijk rust, zou je zeggen. Maar voor hoe lang? Jozef wordt tegen zijn wil meegenomen naar Egypte, waar hij zijn verdere leven zal doorbrengen. Deze gebeurtenis zal er de oorzaak van zijn dat heel Israël in Egypte komt te wonen. Juda trekt tijdelijk weg van zijn broers en verblijft bij een man uit Adulam. De naam betekent schuilplaats. Eeuwen later zal David ook hier een toevlucht vinden als hij op de vlucht is voor Shaul. Vayeshev betekent ook en hij zat. Paulus spreekt daar ook over in zijn brief aan de Efeziërs, hoe we gezeten mogen zijn samen met de Messias. Zitten duidt hier op het mogen rusten in het volbrachte werk van de Messias, zoals het achteroverleunen met Pesach vanwege de bevrijding uit Egypte. Na de strijd met zijn broer Esau en met Laban was er nu rust gekomen in het leven van Jacob. Niet zitten en niets doen, zoals de priester Eli, die niet ingreep toen er iets ernstig mis was met de dienst van zijn priesterzoon. Overigens had deze rust bij Jacob niets te maken met zijn uiterlijke omstandigheden. Na de dood van Rachel moet hij al snel zijn liefste zoon Jozef missen. Degene die hij lief had, de eerstgeborene van zijn geliefde vrouw. En zoals Yitzchak voor zijn verdere leven getekend was door zijn binding op de berg Moria, zo zal ook zijn kleinzoon Jozef een diep ingrijpende gebeurtenis meemaken. Kortom, dit zijn de toldot, de geslachtslijnen van Jacob. En nemen we het leven van de hoofdrolspelers Jacob, Juda en Jozef, dan komen we uiteindelijk uit bij de toldot, de geslachtslijnen van de Messias van Israël. Ik lees Genesis 37, vers 1 en gedeelte van vers 2. Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. In het Hebreeuws luidt de eerste zin: Vayeshev Jacob be'eretz Megurei Aviv be'eretz Kanaan. De Statenvertaling vertaalt: en Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan. Jacob vestigde zich in Kanaan, maar hij leefde er nog wel als een ger, een vreemdeling, een alien. Het Hebreeuws woordenboek heeft bij ger iemand die alleen of in familieverband zijn eigen geboortestreek en stam verlaat vanwege oorlog, honger, epidemieën, bloedschuld en dergelijke en elders verblijft, waar zijn rechten op allerlei gebied, landbezit, huwelijk, deelname aan het rechtssysteem, cultus en oorlog, zijn beknot. Je wordt dus nooit helemaal deel van die samenleving. Zoals Yeshua bad over zijn Talmidim, zijn discipelen, in het 17e hoofdstuk van het 4e evangelie. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Joden hebben in onze westerse samenleving eeuwenlang als ger moeten leven. Veelal werden ze vijandig bejegend. Soms werden ze gedwongen om te assimileren door zich te bekeren tot het christendom. Maar voor jodenhaters als de nazi's maakte dat zelfs geen verschil. Het jood zijn alleen was al genoeg. De affaire in Frankrijk met de volledig geassimileerde Joodse kapitein Dreyfus in het land van de vrijheid, gelijkheid en broederschap maakte dat zo duidelijk dat Theodor Herzl, die zelf assimilatie voorstond, zijn mening herzag en als enige oplossing voor het jodenvraagstuk de stichting van een eigen staat in gang zette. In Israël waren de rechten van de vreemdeling vastgelegd in de Torah. Denk erom dat je een vreemdeling goed behandelt, want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. En Jesaja zegt zelfs in hoofdstuk 56... laat de vreemdeling die zich met de eeuwige heeft verbonden niet zeggen: de eeuwige zondert mij zeker af van zijn volk. Het waren met name die vreemdelingen die te midden van Israël woonden, die zich verbonden hadden met Israël. In Handelingen wordt over hen gesproken als de vereerders van de God van Israël. Ze bezochten de synagogen, maar het waren geen Joden. Velen van hen kwamen later tot geloof in Yeshua, de Messias, en ontdekten, net als veel gelovigen in onze tijd, dat ze door hem geënt worden op de edele olijf en daardoor, zoals Paulus aan de Efeziërs schrijft, geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn, maar huisgenoten. Terug naar Jacob. Hij vestigde zich dus in Kanaan, het land van de belofte, als vreemdeling te midden van de Kanaanieten. Rust zou hij er voorlopig niet vinden. Na alles wat hij had meegemaakt met Esau, Laban, de verkrachting van zijn dochter Dina en de dood van zijn vrouw Rachel en zijn vader Yitzchak, ontvalt zijn geliefde zoon Jozef hem. Dat laatste is zonder dat hij het weet een opstapje naar een nieuwe fase in het vreemdelingschap. Uiteindelijk is Jacob er zelf de oorzaak van dat Jozef ontvoerd en verhandeld wordt. Hij had op zich goed gezien dat zijn zoon een leider zou worden, maar had hem veel te vroeg een koninklijk gewaad gegeven, met jaloezie en verwijdering tussen de broers als gevolg. Ik hoorde deze week dat momenteel 40% van de Nederlanders te kampen hebben met ruzie en verwijdering in families. De Midrash Rabba op Genesis geeft bij deze geschiedenis een bijzondere uitleg. Het afdalen van Jozef naar Egypte heeft te maken met het ontstaan van Israël als volk in Egypte. Daar zullen ze de eeuwig ontmoeten als verlosser en door Mozes worden voorbereid op hun taak in de wereld. Daarom wordt er gezegd: men bracht Jacob naar beneden in Egypte. In deze visie wordt niet Jozef, maar Jacob naar Egypte geleid. Volgens de rabbies kan dit vergeleken worden met een koe die zich verzette toen ze haar naar het slachthuis wilde slepen. En wat deed men? Ze dreven haar kalf voor haar uit, waarop zij volgde, al was het met tegenzin. Jozef werd voor Israël uitgestuurd naar Egypte. Eerst was daar die man die Jozef de weg wees naar Dothan, toen hij zijn broers niet kon vinden. Was het een engel? Dan weer komt er op het moment suprême een karavaan voorbij. En als je het Hebreeuws leest, is het niet eens goed duidelijk wie nou precies Jozef verkocht, al kwam het idee van Juda. Bijzonder dat we iets dergelijks ook lezen in Matteüs 1, als Jozef en Mirjam, gedwongen door de omstandigheden, samen met het kind Yeshua afdalen naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven. Maar het was onderdeel van Gods plan. Filippenzen 2 zegt over hem: laat onder u de gezindheid heersen die Messias Yeshua had. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. For the Lord is a sun and a shield unto me. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk upright. Ik lees achterin volgens Genesis 38 vers 1 tot en met 5 en Genesis 39 vers 1 tot en met 5. In diezelfde tijd verliet Jehuda zijn broers en sloot zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaaniet, Shua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Shelah. Toen Shelah geboren werd, bevond Jehuda zich in Kezif. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. De eeuwige stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de eeuwige Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de eeuwige het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de eeuwige rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. De verhaallijn van Jozef wordt onderbroken door die van Jehuda. Nu is het makkelijk om op de verschillen tussen Jozef en Juda te wijzen. De Haftara-lezing uit Amos 2 lijkt die gedachte te bevestigen. Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen. En een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje. Dit kun je zo over de lotgevallen van Jozef en Juda heen leggen. En dan komt Juda er slecht vanaf en prijzen we Jozef om zijn volharding en zelfbeheersing. Hij is ongetwijfeld een voorbeeld voor ons allen. Maar dit gedeelte heeft meer te zeggen. De Midrash vertelt: de stamvaders waren bezig met het verkopen van Jozef, Jacob hulde zich in zak en as en Juda was bezig om een vrouw te zoeken, terwijl de heilige, gezegend zij hij, bezig was met de schepping van het licht van de Messias. Daarom staat er: en het gebeurde in die tijd. Genesis 38, vers 1. Sommigen zien namelijk in het verhaal van Juda een soort tussengelast intermezzo. Maar dit verhaal staat er niet voor niets. De overeenkomsten tussen de verhaallijnen van Jozef en die van Jehuda zijn groter dan de verschillen. Beide komen bij een voornaam man. Beide worden verleid door een vrouw. Het kleed is in beide verhalen het motief van bedrog. Beide trouwen met een heidense vrouw. Bij beide worden uiteindelijk twee zonen geboren. Beide hebben te maken met vernedering. Jozef wordt vernederd en Juda vernedert zich ten opzichte van Tamar. Beide dragen koninklijke attributen. Een aantal hoofdstukken later zullen ze tegenover elkaar staan. Maar eerst dalen beide af. In de twee stukjes die ik heb voorgelezen wordt het woord jarat gebruikt. Dat betekent naar beneden gaan, afdalen. Juda daalt zelf af, Jozef doen ze afdalen. Met uw nageslacht, uw zaad, zullen alle volken gezegend worden, had God aan Abraham, Yitzchak en Jacob beloofd. Deze belofte wordt nu zwaar op de proef gesteld. Juda trouwt een heidense vrouw en er rust geen genade op zijn oudste zoon Er. Zijn tweede zoon verspilt het zaad en ook hij wordt gedood. De derde zoon krijgt geen kans meer. We horen niets meer over hem. Maar dan, als alle hoop lijkt vervlogen, worden Peretz en Zerach geboren. Uit een ontuchtige relatie weliswaar. Het handje van Zerach, morgenrood, steekt al uit. Maar Peretz wordt eerst geboren, die zich een baan breekt. En bij Jozef worden Manasse en Efraïm geboren. Maar dat duurt nog tot de volgende parasha. Ja, de toldot van Jacob. Volgens sommige geleerden slaat de term op het voorafgaande, dus op de lotgevallen van Jacob. Maar Jacob staat ook voor heel Israël. Hier worden de geslachtslijnen doorgetrokken. Ze vinden hun climax in de verhalen over Juda en Jozef. Juda, die de Messias ben David vertegenwoordigt. Jozef, de Messias ben Jozef. Voordat de Messias het koningschap op zich neemt, gaat er een periode van lijden aan vooraf. Hij is de doorbreker, Peretz. Lees ook Micha 2, vers 13. Voordat het glanzende morgenlicht uit de profetie van koning David uit 2 Samuel 23, vers 4 kan doorbreken. In de toldot van de Messias, die Matteüs ons geeft in het eerste hoofdstuk van het evangelie, komen deze twee lijnen bij elkaar. We zien dat Tamar, de schoondochter van Juda, genoemd wordt, maar ook Peretz en Zerach, terwijl de geslachtslijn doorloopt met alleen Peretz. De 14 geslachten die in het geslachtsregister genoemd worden, zijn een heenwijzing naar David, de koning. De getalswaarde van zijn naam is namelijk 14. Zo is Yeshua de Messias ben David, de zoon van David. Maar hij wordt hier ook de zoon van Jozef, ben Jozef genoemd. En dat is niet toevallig. En het is ook niet toevallig dat zijn aardse vader, Jozef, ook iemand is die dromen krijgt. Zo is Yeshua ook de Messias ben Jozef, de zoon van Jozef. Hij is degene die strijdt, doorbreekt en overwint. Lees ik nog Genesis 40, vers 20 tot en met 23. 3 dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren, ter gelegenheid van zijn verjaardag. Zowel de schenker als de bakker gaf hij in het bijzijn van zijn dienaren een hoge plaats. De schenker herstelde hij in zijn ambt, zodat deze hem de beker weer mocht aanreiken, maar de bakker liet hij ophangen, precies zoals Jozef had uitgelegd. De schenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Wajehi agar hadewarim ha'ele. En het geschiedde na deze dingen. De varbe betekent overigens zowel woord als ding. Het is niet zomaar enige tijd later, zoals de NBV vertaalt. Er is een volgorde in de gebeurtenissen. En het gebeurde dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigde. Zonde is er altijd de oorzaak van dat we gekerkerd raken. Psalm 107, vers 10 en 11 zegt: soms woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien, want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet, de raad van de Allerhoogste verworpen. Het toeval, tussen aanhalingstekens, wilde dat Jozef hen moet bedienen. Ze zitten al ruime tijd in de kerker als ze beide in dezelfde nacht een droom krijgen. Het verhaal kennen we allemaal wel. Jozef zag hen aan en ziet, ze waren ontsteld. Zijn de uitleggingen niet van God, zegt hij tegen hen? Als God spreekt, is het duidelijk. De schenker ziet een wijnstok met drie ranken. 3 dagen, Shiloshet Yamim, zegt Jozef. Farao zal uw hoofd verheffen. Doch gedenk mijner bij uzelf. Zegartani itga. Hij vraagt dit natuurlijk alleen aan de schenker, want als hij de droom van de bakker hoort: Kigunaf kunafti. Dieflijk ben ik ontstolen uit het land van de Hebreeën. 2 keer klinkt in de parasha dat Jozef een Hebreeër is, een oversteker. De vrouw van Potifar wist dus ook van zijn identiteit. En hier zegt Jozef het zelf. Een van de weinige momenten dat hij zich uitspreekt over zijn misère. Maar hoop op een mens blijkt te vergeefs. En de droom van de bakker? Hij ziet 3 getraliede korven op zijn hoofd en de vogels pikten uit de bovenste korf. 3 dagen, zegt Jozef, Farao zal uw hoofd verheffen van boven u en de vogels zullen uw vlees eten. Diep van binnen ervaren we dat hier meer aan de hand is dan de lotgevallen van een schenker en een bakker. Dit is profetie over de lotgevallen van een Mashiach, de Messias. Wijn en brood. Malchizedek bracht Abraham brood en wijn. We gedenken de Messias door brood en wijn. En op de 3e dag gebeurt er altijd iets bijzonders. Genesis 22, vers 4. Op de 3e dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. De plaats waar God zal voorzien in een brandoffer. Hosea 6. Kom, laten wij teruggaan naar de Eeuwige. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. De 3e dag doet hij ons opstaan. Lucas 24, vers 7. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de 3e dag opstaan. Op de 3e dag houdt Farao voor al zijn dienaren een maaltijd. Is dat een vooruitwijzing naar Jozef, die straks heel Egypte in leven zal houden? In Jozefs naam klinken de werkwoorden Azaf, wegnemen, en Jazaf, toevoegen, door. Door het lijden heen zal de wereld naar hem toestromen. Het lijkt zelfs of de heidenen Israël voorgaan. Maar Jozef had zijn dromen te midden van zijn eigen familie. En straks zal hij zich ook aan hen openbaren. De parasha eindigt met de bekende woorden: de schenker dacht echter niet meer aan Jozef, hij vergat hem. Welo zacha sar hamashkim et Jozef vayishkachu. Zachar, dat is gedenken. Shagach is vergeten. De voorman van de Oost-Europese Chassidim, de Baal Shem Tov, zei: vergeten is ballingschap, herinneren is verlossing. Hear, O Jerusalem, sons of Abraham, it's for the hope of Israel I sing. You're sent to be a light unto the nations of the world, chosen as a witness of the King. Shema Yisrael, Adonai Chai. My heart is heavy for you now. Hearken to the voice of Elohim inside your heart. Seek the Lord while yet he may be found. The mighty God of Jacob, Isaac and Abraham,